Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hips don't lie, det var Shakira og Wyclef Jean her I radioresepsjonen. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være. Tusen takk. Og, det var hyggelig. Og hoftene dine, lyver de eller lyver de ikke, Bjørte? De lyver ikke, og det skal du vite at uansett hvor usikker du på en person, om du ser vedkommende I øynene og ja, du usikker, ja. Ta et glutt ned på hoftene. Et Gløtt Glytt Jeg tar glytt, jeg mener gløtt ja. Gløtt litt ned på hoften Og det vil jo aldri lyve Aldri det vanlig for eksempel I avhørsteknikk å se på hoftene ja. Når du lyver? Har du myrdet Fredrik Fasting Torgersen? Nei, jeg ser på hoften din du lyver Ja, ja. Bra, men kan man, nei Hoftene, ja, jeg ser jo ofte på hoftene selv også Du har jo, altså, I all respekt I din kropp og hvor gammel du Bjørte, du gammel ja. Men du har jo ikke særlig store hofter Nei, nei, men så lyver de heller ikke Nei, jeg har ikke sagt at de lyver, men jeg sier bare at de ikke så store Jeg følte meg mistenkelig gjort Hvis du går med litt posete bukser, så kan du tenke, lyver han eller forteller han sannheten? Ja Vanskelig å si Lyver hoftene, eller han bare glad for å se meg? ja, du lyder jo av noe som heter ostepopp og rose ja. Som gjør at du har veldig kjøre hofter Så du kan egentlig ikke danse sånn som Shakira gjør I denne videoen For da vil de knekke tvert Og da kan du heller ikke juge på samme måten For det syns mye bedre når du stikker ut av skrinnelårene dine Jeg må være veldig, veldig forsiktig ja. Og, ja. Som lytterne sikkert forstår Så det radioresepsjonistene som på plass igjen her på P3 Og vi har en forholdsvis innholdsrik sending for deg I dag også Det jo mye å gjøre nå om dagen Fordi vi skal jo på P3 Sessions turné rundt omkring I hele Norge Begynner på lørdag på Jungstorv I Oslo Så drar vi videre med vår egen sånn der fete turnébuss har jeg hørt Så vi har en buss for oss selv? Ja, jeg tror det, det Eller fantastisk? Kanskje vi skal sove sammen med Ralfene eller Minor Majority eller noe sånt eller Heroes and Zeros, jeg vet ikke Men vi skal få rundt da I hele Norge Bortsett fra Nord-Norge, på turné Men jeg tenker, det hadde vært kult Og så turnert, eller vært I samme buss Med Ralph Myers, men da tror jeg at Hjulen og dekkene skal få kjøre seg hardt Hvis radioresepsjon og Ralph Myers Skal turnere I samme buss Fordi du mener at det såpass mye Sexy lubb i både bandet Og I radioprogrammet Ja. Ja vel, så du sier nå rett og slett at Ralfen litt grann tjukke, litt korpulente Jeg sier de litt trinne Jeg tror det går opp I opp igjen med de porøse bena som du har Så tror jeg du veier jo nesten ingenting Nei, det sant Det jo bare luft Så det veldig viktig at vi får dele vekten rundt omkring I bussen du gjort sånn som I Stratos, vi har blåst luft inn I ledden dine vi gjort det Så det bare sånn Ja det sånn? Ja? Mm. Knikker tvert av Da trekker det til seg vann også som en svamp ja. Men det jeg egentlig skulle si at grunnen til, eller vi har jo så mye å gjøre om dagen Derfor så har vi fått en vikar med oss I sendingen I dag ja. Som kaller seg for Asker ja. Ja, han heter egentlig ikke Asker Nei vel Han kommer heller ikke fra Asker, han kommer fra Polen Ja, heter egentlig Pavel Pavel Ravel, det ikke han heter? Pavel Ravel, ja, heter han egentlig Men han har tatt det norske navnet Asker da Selv om, det et norsk navn egentlig? Asker, ja Asker et norsk navn Sted, det vet jeg Ja, da Ja, jeg må ikke spørre meg Jeg kommer til Norge, jeg kaller meg Oslo Det jo ikke det samme Akkurat som I den episoden av X-Files Så heter jo alle karakterene Trondheim og Tromsø og sånn Kanskje det det han har tenkt? Kan jo hende det I hvert fall så skal han hjulpet oss Å lage en liten enkett I dag Han har laget en fem på gaten Ja Eller rett og slett fire Og så kommer Peter Childcock Muligens til å ringe I løpet av sendingen Hifta. Det vet jo ikke vi Nei, jeg har ikke peiling Men vi regner med at det skjer Og så skal vi også få musikk I dag Vi begynte jo med Shakira Og hva vel naturlig enn å fortsette med James Blunt Dette Wise Men Og hvis du har lyst til å komme I kontakt med radioresepsjonen Så send oss for Guds skyld en e-post rrkrøllalfa.nrk.no Eller en sms til 1987 kodord resepsjon Det know my body, love my body I dag også. Det også Munn! Send bilder av munn da Munn! Send munn! Munn! Mot munn! 1987 kodord resepsjon Radioresepsjonen James Blunt, Wiseman her I radioresepsjonen på P3 Eller nå skal vi snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste Ja, det blir jo da I løpet av helgen de siste 24 timene Men vi utvider da siden det har vært helge og så videre imellom Og jeg vil kan gjerne begynne dag Og snakke litt om hva som har skjedd I mitt liv ja. Steinar, hvis du vil det, så gjør du det Tusen takk, Bjørte. Så hyggelig. Takk for, jeg programleder, takk for det. Du bare en sidekick slash en gammel mann som, som har fast ansettelse ja. Her I NRK. I forhold til deg, Steinar, jeg ingenting. Nei, det du ikke, men det hyggelig at du påpeker det selv. Tore, du jo tekniker. Du gjør jo faktisk et ærlig stykke arbeid. Ja, akkurat det ærlig stykke arbeid. Alt det andre gjør, bare juggel og tust. Det bare sånn bonus-skit fra deg, ja. Eller juggel og tyst, som man sier. Sånn det heter. Ja. I går så var jeg og du, Tore, på søndagsmiddag hos våre foreldre, som vi nesten hver eneste søndag. Ja, det moren vår og han irriterende filmskaperen og andre. Erik Konradsagen, tenker du på? Mm. Ja. Applaud. I applaud your parents. Fordi... De lager søndagsmiddag. Ja, ok, men det dine foreldre også, men de bor et annet sted i landet, ja. Så du kan ikke dra dit hver eneste søndag! Men i hvert fall så var det en slags stek. Det var, hva slags stek var det egentlig? Det var en oksestek, ja. Som var blitt surret. Ja, og det fatteren mente var at han, han sa, nå gleder jeg til, til kjøttet her, for det den beste middagen jeg har laget i hele mitt liv. Mm. Dette en mann som nærmer seg de 60. Mm-hmm. Og det tenkte jeg, så spiste jeg, så fikk det på tallerkenen med saus og poteter og litt blomkål på siden der. Og så tenkte jeg, ja. Kjøttet var greit nok det, men jeg kunne jo ikke si det til fatteren, for det var det beste kjøttet han noensinne hadde laget i hele sitt liv. Og da mente du, han sier ikke sånn hvis han ikke mener det, altså. Nei, det gjør han ikke. Men hvordan synes du kjøttet var? Jeg synes, altså, det mulig han hører på, det ikke, får ikke være mitt problem akkurat nå, men jeg synes kjøttet var bra det. Mm. Det var en sånn, kjøttet var bra det. Måltid, kan du si. Kjøttet var bra det. Ja. Ja, var det noe galt med det andre da? Nei, det var bra, det. Fint, alt var fint. Kjempefint. Poteten var også fine. Mm. Men jeg vil ikke si, en mann som 60 år har laget noen middager da. En beskjeden mann? Ja. Som nærmer seg 60? Ja. Men var det dere spist tidligere da som var verre enn dette her? Det må jo ha vært noe jævlig dårlig greier da, ifølge han. Jeg synes det andre kjøttet var bra også. Du kan ikke si nå at bare fordi kjøttet her så bra, så alle de andre middagene så dårlig heller. Nei, men jeg synes ikke det var noe stor... Det virker som han synes det var veldig nyanseforskjell på det kjøttet vi har spist tidligere og det kjøttet vi spiste i går. Og den ser ikke jeg. Nei, men kanskje han mer av en kjøttekspert enn du trodde. Kanskje han går på sånn prosak og sånn lykkepiller og sånn. Kanskje han begynner på det på sine eldre dager. Ja. Kan det noe? Så plutselig blir kjøttmiddagen hans dritgod. Ja, men for da blir man ikke sånn positiv og sånn. Mm, ja, lett opp. Bjørte, du som går på det. Ja, jeg vil... Nei, jeg skjønner ikke den sammenligningen mellom lykkepillen og kjøtt. Nei. Men jeg går jo på lykkepillen, så jeg... Da skjønner du ikke sant. Da er det greit. Går du på lykkepillen? Jeg kan se på hoften din at du juger. Det er riktig. Ja. Ok, har det skjedd noe morsomt i ditt liv i løpet av helgen, Bjørte? Ikke i forhold til den historien her. Kan ikke matche den. Kjøtthistorien vår? Ja, historien kan ikke matche i det hele tatt. Nei, jeg var en litt sånn grei broder i helgen. Broder i helgen for min søster og hennes mann og familie. De har kjøpt seg hytte på fjellet. De er veldig, veldig rike. Det er det, ja. Ja, de stille gryp. Drypper du litt på deg innimellom, får du litt penger av det og sånn? Når du trenger det. Ja, det hender. Snakker vi veldig munn på hverandre der, bare så dere klar over det. Sånn, takk for det. Til senere. Er det dere som snakker i munnen min? Eventuelt. Så da var jeg med og hjalp til med flyttelasset. De skulle jo ha en del møbler inn og kjøleskap, nei, vaskemaskin og diverse senger inn på den hytta. Hvordan klarte du det med det porøse skjelettet ditt? Klarer du å løfte noe helt tatt uten at det bare går, eksploderer inni kroppen din? Jeg løfter bare det som inni kjøleskap og vaskemaskin, sånn... Luft. Ja. Jeg klarer det som inni kjøleskapet, jeg. Sånn løse plasthyller og sånne ting. Kjempebra. Mm, takk for det. Veldig, veldig konge. Ja, så det tok noe i ditt liv, Tore, som du vil trekke fram, bortsett fra søndagsmiddag. Først var jeg gudstjeneste i Holmlands kirke, og så tagget jeg inn en T-banevogn etterpå. Det gjorde du ikke. Hvordan kan du se det? Jeg ser om det riktig stemmer. Det er ofte dine, selvfølgelig. Radioresepsjonen, du snakker med Tore. Heia på deg, ja, Tore. Det Peter Childcock som telefonerer deg fra Childcock Merchandising. Prater jeg med Tore Sagen? Ja, det stemmer. Heia på deg, ja, Tore Mann. Hei. Jeg skal fortelle deg litt om Childcock Merchandising hvis du interessert. Ja. Du kan ikke si at du ikke bitte litt fitte granne nysgjerrig på hva Childcock Merchandising driver med om dagene. Peter, nå tror jeg det passer litt dårlig akkurat nå, hvis du kunne... Passer det litt dårlig? Jeg får bare beklage, men jeg tar kontakt med deg fordi jeg vil hjelpe radioprogrammet ditt. Radioresepsjonen som går på bætre. Kort om Childcock Merch. Jeg startet opp selskapet i 1999 som en god venn av meg, Louis Samson fra Sudan. Og vi i Childcock leverer merchandising og gadgets og props til band og firma over hele Norge, Torsmann. Peter, vi har en egen avdeling ved NRK som tar seg alle de tingene der, så vi trenger egentlig ikke noe utenforstående folk som har noe med det å gjøre. Kan de levere kjempestore badeballer med radioresepsjon-logo på? Ja, vet du hva, det vil jeg tro at de kan. Kan de levere kjempefine rumpetasker som røde, og så det sydd inn i radioresepsjonen i stoffet? Ja, det tror jeg sikkert de kan. Solskjermer. Det flotte solskjermer, Tore. Wow, det flotte solskjermer. Kan de levere små troll som blå, og har sånne små crazy øyne som det står radioresepsjonen på en liten lapp og rumpa på han? Ja, det vet jeg ikke, men det kan jeg sikkert høre om. Jeg kan nevne noen av kundene våre, Tore Mann. Unge Høyre, Nasjonalsosialistiske Deutsche Arbeiderpartei, Dømden Boys, Turbo Nigger, World Islamic Mission, Scheidar, Vigrid, TV Norge, fra Lippo Lippi, Norol og Christian Stansen! Ja, det jo veldig imponerende, Peter. Men jeg tror ikke vi skal ha noe, jeg må egentlig gå nå. World Islamic Mission bestilte neckhangers, Tore Mann. Hvor mange neckhangers trenger du til P3-sessions-turnéen, deres? 100, 1000, 10 000. Hvor mange, Tore? Jeg foreslår at du sender et sånt prøveeksemplar, Charles Cook. Så kan vi heller se på det, og så får vi se om det er interessant for oss. Nå var du veldig smart. Jeg skal sende deg et prøveeksemplar, jeg tenker jeg. Ja, det skal jeg gjøre. Ja, men det så fint da. Ja. Det bra, det, Charles Cook. Vi kan, hvis du sender den, så skal vi se på det, vi. Ha det, Tore Mann. Ha det bra, Peter. Lørdag 27. mai legger P3-sessions ut på Norges turné. På scenen står blant annet Heroes and Zeros og Ralph Myers and the Jack Herron Band. Det er bra. Vi i radioresepsjonen skal være konferansierer for hele turnéen. Det er så bra. Takk for det. Vi skal til Oslo. Bergen. Stavanger. Kristiansand. Drammen. Og Trondheim. Litt irriterende at det gjentar egentlig, men det ok. Velkommen. Og så får vi etter en sånn rockfrihet og alt gratis konsept. Ja, det et rockfrihet og alt gratis konsept. Så velkommen. Forsvarens store konsertgivenhet. P3-sessions. På turné. Supergirl med Minor Majority i radioresepsjonen på P3. Vi skal stifte nærmere bekjennskap med Minor Majority. Jeg lurer på om de råd til å rocke kåk og ha party liksom, når vi skal på den P3-sessions-turnéen neste uke. Tror du de, for de skal jo være med. Tror du de liksom, hey, what motherfucker? Nei, jeg tror de drikker Jack Daniels og sånn. Nei, jeg tror de veldig stille og rolig. Legger seg tidlig. Sånn. Og så leser de gjerne en god bok. Og så leser de, drikker de, så drikker de alkoholfri rosévin. Tror du de leser Mio min Mio, for eksempel? Ja, gjerne. Men da leser de for hverandre høyt. Åh, da vi var i bussen til Minor Majority, ja, nå var det så lenge jeg hørte Mio min Mio. Nei, du kan ikke velge bussen. Jo, jeg kan velge bussen. Jeg programleder, jeg vet du. Nettopp. Ja. Jeg bestemmer over hele turnéen. Ah, akkurat. Det tid for, Tore. Know my body, love my body. Det det, vår favorittspalte. Know my body, love my body. I dag tar vi for oss munn, eller kjeft. Og det gjorde vi også forrige mandag. Og vi har jo tre munner her i redaksjonen. Som alle skal mettes. Ja, og vi skal også anmelde munner til dere lyttere. For hvilken hensikt det egentlig? Vi skal ikke snakke om motivasjonen bak denne spalten. Det er for å gjøre gi folk et bedre selvbilde, tror jeg. Oh, ja. Tore, vi skal se på munnen din. Ja vel. Kan du gape opp? Kan du ta vekk fra meg? Jeg ser ikke. Du. Det kommer sånn som var lyd. Jeg ser ikke, for du bak. Hva skal jeg gjøre? Jeg har flytt mikrofonen, jeg ser jo ikke kjeften din. Og jeg kan bare si at du, kom så, du, har, du har en sunn og god munn, Tore. Ja. Du har litt fyllere lepper nede enn oppe. Men det vil også ganske vanlig. Takk, ikke har sett nok. Ja. Ja, du har en veldig stor nederleppe ja. Det nesten litt sånn, hva skal jeg si? Som fargene kommer, sånn, som kommer fra Afrika-lepper. Afrikane-lepper. Ja, nettopp. Og overleppa ser mer vanlig ut. Og så har du akkurat si den for stor, den nedre Har jeg sagt at afrikanere har for stor leppebjørte? Det det jeg sitter her og sier? Nei, jeg sier vel ikke at afrikanere har for stor lepper. Men du sa den øverste leppen, den var fin. Ja, men den var mindre da altså, Den ser mer ut som et hvitt ansikt. Ikke et farget ansikt. Kunne du tatt feil av meg hvis du bare hadde sett den nederste delen av ansiktet uten farger? Altså i svart-hvitt. Et svart-hvitt bilde av underleppen din? Ja, jeg kunne tatt feil av deg og en negroid person. Ja, det stemmer. Da skulle du bare gløttet ned på hoftene og så ville du merket at Så ville du fått bekreftet at dette var en farget person? Ja, det bildet var ikke av hoftene, det var kun av nederste delen av leppen mm. Akkurat Greit, ja, tennene ser bra ut, for du har akkurat vært hos tannlegen Fått røsket ut litt tannstein og så videre Ja, første gang hos tannlegen på 7 år ja. Så den nok mye penere nå enn den var for noen uker siden ja. Mm, Jeg håper ikke det blir 7 år til neste gang du går Jo, det gjør det Yes Det gjør jo ikke noe, da ja, Det ikke greit, det. Bra, for ånden får du for mye tannstein, så får du dårlig ånde Går ikke tannlegen for å få bedre ånde? Nei Snakk I mikrofonen, Tore. Ja. Hvis vi skal gi... Tennene ser også bra ut sånn rent stillingsmessig. De ser... du treffer ikke. Jeg har like bit. Nei, det har du ikke. For det litt mellomrom mellom... Helt på tuppen her, ja. I fronten, ja. Terningkast, Bjørte. Har du lyst til å gi det første terningkastet? Egg. Egg? Det var rart. Egg gjør... Fire. Fire, ja. Fire? Det kjedeligste karakteren av alle. Det ikke ja. Kultmunn eller suksessmunn. Nei. Skal jeg gi kultmunn, eller? Ja. En. Ja, bra. Nei, jeg gir fem, ja. Hvis du ser så bra ut, og du I du eget kjøtt og blod, og tannkjøtt. Mm, og blod. Jeg tror vi lurer på ikke vi fikk samme karakter, da Bjørte, når vi anmeldte din munn sist, så ble det også 4,5 I snitt. Ja. Bra. Så da skal vi gå til lytterne, for vi kan ikke ta sånn jingle en gang til, synes jeg gøy. Ja. Nå kjører du Tore hardt I dag. Love my body, love my body. Jeg gjør det, og vi skal kikke på en munn som har blitt sendt inn på MMS fra en lytter, og det sexy tynne Torje fra Tromsø, som en 18 år gammel gutt. Han skriver, hallo radioresepsjon, radioresepsjon mannene, leppa mi. Ja. Her det piercing Her det piercing I underleppa Dette et ekstremt nærbilde ja. Jeg trodde først det var en kvinnemunn Og det hjalp ikke da jeg hørte navnet Torje Jeg var fortsatt usikker på om det var en kvinnemunn Gutt 18, sa det da nå? Da skjønte jeg det først og det Da var jeg fremdeles I tvil ja, Det en som har en sånn bolt, hva heter det? Du kan ha det navnet på det Stødd Stød. Gjennom den nederste leppa, altså underleppa ja. Og den veldig langt ut Det liksom bare bitt litt ja. Kjøtt over der hvor den stangen Det ser ut som hvis du kan hvis han da skal klatre gjennom litt sånn trangt gjerde mm. Nei, det høres ikke helt riktig ut Men han kan hekte seg opp Og så skal det ikke så mye til før den liksom forlater leppet hans Eller hvis du har en sterk magnet Så vil den bare rive kjøttet til side Ikke sant? Som en, som en Moses da han delte havet Ja, flott Takk For et bilde For et bilde, ja Men han holder munnen igjen Han har veldig fyldige og røde og gode lepper Altså nesten sånn som dine lepper, Tore mm, Faktisk, bare at han har også en negroid overleppe Vil jeg nesten si Ja, vel ja Og så har han en veldig smal munn Ja, ikke det? Han har da veldig sånn Han må nok ha en smal kropp også Jeg tror han en smal person, denne Torje Jeg tror vi skal gi et ternekast til Torje Kult munn, ternekast 2 ja. Ja, jeg også tror dette en kult munn Så jeg går for ternekast 1 Du tror det en kult munn? Det må du gjøre på nei, din egen munn Du synes det en kult munn? Jeg ikke trendforsker Jeg har ikke vite om det en kult munn Og så klarer jeg ikke ikke du som trendforskeren, Bjørte Perl Kjøstheim? Jo Hva ble karakteren, sa du? Jeg har sagt det Si det igjen Har du ikke vært sist, eller? Nei, jeg tror ikke noe på det Hoften din lyver Da blir det 2 Ja, greit Jeg gir terningkast 6 For jeg synes det var såpass mye rødt og herlig kjøtt Så gratulerer med det Hva snittet den? Det kan ikke jeg Nei, ikke herlig Men det kan skrive det ned Ok, vi skal til neste mann Taxi Munn Taxi mann Står det I tekstmeldingen Og bildet viser En meget grå munn den ikke grønn da? Jeg synes det ser veldig ut som den fargen du får hvis du koker et egg litt for lenge. Ja, kanskje det. Ja, men dette ikke mann der noe galt med, det mobilen der noe galt med. For ja. Jeg tror at dette noe av det mest perfekte vi kan få tak I av munn I Norge I dag. Jeg synes også det ser veldig bra ut, og han helt nybarbert. Det ser ut han litt sånn rød, altså litt rødskjær der. Og leppene hans har fantastiske former, det ser ut som en svale som flagrer gjennom vinden. Men jeg tror det rød under leppen, det ikke rødt fordi at han sår etter barbering. Jeg tror rett og slett at det han har vært ute I frisk luft, så den fyren helt perfekt. Kanskje det sugemerke på haken hans der? Har du hatt sugemerke på haken noen gang? Åh, har jeg hver helg, ja. Synes det ser ut som dette ansiktet da, som munnen festet på, uendelig stort. Det ser ut som det en vegg, og så det festet munnen midt på. For den helt rett I alle andre retninger. Ja, jeg synes vi må gi ternekast til dette også. Suksessmunn, ternekast 6. Enig, 6. Jeg fikk 6 for alle, det veldig bra takk, Simon. Vi skal ta for oss flere munner etter at vi har hørt en låt med Tommy T og vennene hans, Dias Opaque, og en som heter N. Jeg tror han heter noe mer, men det har falt ut. Enlighten, tenker du på? Ja. Take Innova heter den. Send inn bildet av munnen din til 1987. Kodord resepsjon, eller rr@nrk.no. Og vi vil kanskje anmelde den for deg. Du hører på radioresepsjonen på P3 Det var Tommy T, Diaz, Opaque, Enlighten, T-Rock, Karma og hele gjengen Take Innova Og det litt så morsomt, for vi sender jo fra samme studio som det National Rap Show gjør På fredager mellom 9 og 12 her I P3 Altså Tommy T sitt legendariske rap show Og vi spiller da Tommy T i vår sending. Hvis vi kunne lage en låt da, eller en hiphop, hadde vi tatt for eksempel freestyle-rappinga vår, ja. Sendt det inn til Tommy T, kanskje han kunne spilt radioresepsjonen I sitt show. Det ville vært naturlig å gjengjelde tjenesten, I hvert fall på en eller annen måte. I hvert fall siden de behandler dette studio såpass dårlig som de gjør, mm. og legger igjen ting og stjæler ting, Spiser sjokkmaskinen. Pizza, stjæler, griser, ja, ja. Det noen unger. Men det hiphop, vet du. Det hiphop, det beintøft. Ja, men det går jo litt opp I jobb hvis de stjæler ting og legger igjen andre ting. Vi veldig glad I pizza. Ja, for å si det sånn. Ja da. Det minner meg på en ting. Har vi sagt noen gang at det du som har laget den jinglen eller kjenningsmelodien, trudelutten til denne spalten? Det ble nevnt helt I begynnelsen av da vi startet å ha dette programmet på P3. Da synes jeg vi skal nevne det igjen. Ja, men jeg har fått kredit for det, og det, takk for det. Vi skal ta for oss noen munner igjen, for det Know My Body, Love My Body munn. Og la oss begynne da, Tore, med hva heter han? Han heter Jan Roar og kommer fra Tønsberg. Han har sendt inn det jeg vil kalle en skikkelig sjørøvemunn. En skikkelig piratkjeft. Ja. Han har... Den vi åpen for å begynne der. Veldig, veldig åpen. Han har tette skjeggstubber rundt Som pirater har Så har han en slags altså, Jeg vet ikke hva den ganeveggen helt innerst Den veldig tydelig Han har ikke drøvel, blant annet Han har ikke drøvel. Nei, han har ikke drøvel Mener du det? Ja, han har da ikke noe drøvel Kanskje han har gjemt drøvelen bak tunga si Det går jo an Bakste delen av munnen han ser ut som en fiskehale Ja Merkelig nok Og så har han gull Han har gulltenner Bakerst der ved jekslen her Jekslen laget av gull Ja, ja han har, hvis du tenker deg at munnen hans på vidgap da Men hvis du tenker deg at den lukket Så tenker jeg at det ser ganske greit ut mm-hmm. Men det ser jo ut som en katastrofområde Når man åpner den på den måten der Ja, han har også en ja, et snev av gulskjær På de aller fleste tennene sine Det veldig jevnt da Altså hvis det noe trøst Ja Men tungen den har en fin rød farge Det ikke noe symptomer her på sopp Eller noe som helst sånn Det ser ut som den frisk og rask Litt prikkete synes jeg Men det kanskje naturlig Ja Det han ikke vet, han godeste Jan Roar fra Tønsberg at han også har fått med litt av nesa si Og han har litt grann busser litt, Kanskje ikke sånne store busser, men noen små busselader da Er det bare meg, eller synes jeg ser ut som den gulltannen formet som et hakekors? Nei, det faktisk sånn kjørøvertegne Det kjørøvertegne han har laget I gull der inne I munnen sin. Det jo der nazistene fikk ideen for hakekorset fra kjørøverne Jeg visste det. De jo ikke klar over. De var jo kjørøvere. Ternekast. De var jo kjørøvere, men også på land. Ja. Jeg bemerker at dette ikke noe kult munn. Det bare en litt dårlig stelt munn. Jeg gir en ternekast 2. Ja. Jeg gir en 3, for jeg synes det var så friskt og herlig å åpne den munnen. Jeg gir 6 for en kjørøvere munnen. Mm. Rollespillterningen. Nazi-munn kan du velge. Ok, da går vi videre, Vim. Hva ble du gikk, var ikke ternekast du førte? 6 Kjempebra, altså du altså Takk Vi skal til neste, hva det for noe Bjørte? Du som har oversikten Nå det han som har snus Han heter Tømrer Tom heter han ja. Takk, ikke spør meg Steiner Nei, beklager det Kjeften til Tømrer Tom det noen som vil beskrive det noe uoppsettelig vi ser her? Ja, ja unnskyld Jeg synes, unnskyld Jesus Kristus. Det ser ut som altså han har tennene igjen og gliser, og da ser det ut som han har tre lepper, altså tre overlepper. Først har han sin ordentlige leppe, deretter det da en snus som går over hele, ser som en svart leppe, og så det tannkjøtt under der igjen som ser ut som en tredje leppe. Mm. Jeg synes at tennene hans gule. Ja vel, det greit. Svaret er at tennene er gule. Mm. Men alle like gule, så det blir liksom en greit. Det ser ut som en sånn her kaffelattefarget vegg. Mm. Men det som litt skummelt at han antageligvis har brukt snus såpass lenge at tannkjøttet har trukket seg litt opp. Litt! Så det på vei langt oppe ved kranien, så det på vei, det der har gravd seg I mange år oppover der. Men det en ganske frisk og rød farge på tannkjøttet, også selv om det da, men det kanskje fordi det har blitt svidd ned av denne snusbruken. Svidd ned, ja. Jeg synes også tennene såpass morsomme og gule at jeg har lyst til å gi han en terlekast 5, jeg. Og så legger jeg merke til også at fargen på skjegget nesten den samme som på tennene. Ja, det ikke tilfeldig. Trekker det opp eller ned for deg, Bjørte? Opp. Ja, så terlekast 5. Tore? Ternekast 6. Oh, det hadde noen greiene med han sendte inn. Suksessmunn. Suksessmunn, ja. Vi skal til samtaleforsker Herdis, som hun kaller seg, og Ja, hun skriver av og til får man muligheten til å ligne IQ, og da må man jo bare ta den, skriver Herdis. Ja, hun har en tunge som ser ut som en badminton-rekkert. Den veldig tynn innerst, og så blir den stor ytterst. Og den vet du hva? Jeg liker den. Den frisk og rød og rosa, og sånn som vi liker den. Stor og kjøttfull. Mm. Eller minner litt om en sånn beverhale. Beverhale det ser ut som, vet du. Der, du, Bjørte! Det grunnen til at vi har med deg som så gammel Som kan ha sånne gamle referanser Beverhalen, ja. Hun har også et mellomrom mellom de to kanintennene sine Som når hun egentlig kunne hatt en tann til Nei, en så ille det ikke Jeg synes det et meget charmerende mellomrom mellom tennene Jeg bare kastet meg redd på ternekast 6 med en gang ja. En Kultmunn En på rollspillterning En på rollspillterning Hei, da tar jeg 8 på en rollspillterning Ok, gratulerer Herdis og samtaleforsker Vi skal runde av Know My Body, Love My Body for I dag Det gjør vi på denne måten ja. Know My Body, Love My Body Og tusen takk til alle som har sendt inn bilder av munnene sine Vi tar selvfølgelig vare på disse Klipper de ut og legger de I lommebøkene våre Sånn at vi har det til en annen gang Vi skal høre en låt med et band som heter The Feeling Og låten heter Du hører på radio Radioresepsjonen på P3 Det var The Feeling Og det sa selvfølgelig feil Sån skal det være S-E-W-N Sån Ikke Sjun Nei, ikke Sjun som jeg sa Bjørte påpekte dette Siden han en gammel og erfaren mann Og kunne engelsk lenge før jeg noensinne hadde jeg veldig flink. Tatt jeg glosebok ja. Jeg veldig flink I grammatikken Men jeg ikke så flink til å uttale det. Der du perfekt Konge. Konge Det mye å gjøre nå I forbindelse med Peter Sessions turnéen Som vi legger ut på Vi skal være konferansierer for denne Peter Sessions turnéen Som begynner på lørdag Og vi skal reise rundt til Bergen og Trondheim Og Stavanger og Drammen og Oslo og Derfor så har vi fått inn litt sånn vikarhjelp fra A-etat Hva heter han vikaren igjen? Han er egentlig polsk og heter Pavel Ravel Ja Men han har tatt et navnet hans Jo, faen er litt morsom Han har tatt et litt rart navn, men han har tatt et norsk alias ja. I Norge heter han Asker Asker, ja. Ja Han har laget en enkät for oss, som ja. Heter Eller en fem på gaten-reportasje En femretters, som jeg kaller ja. Vi har gitt han fullstendig kunstnerisk frihet Han har funnet på alt selv Han har laget innslaget, klippet og gjort alt etterarbeidet på egen hånd La oss vite Ja Direkte fra Oslo sentrum, jeg heter Asker, jeg utgående reporter for NRK P3. Nå skal jeg spørre folk hva slags frukt de vil være, hvis de måtte være en frukt. Unnskyld, lille gutt, hvilken frukt vil de være hvis de ville være en frukt? Jeg ville kanskje vært en appelsin. Hvorfor det? Nei, for det litt sånn rund I kanten og... Hvis det tips, vær banan. Vær banan. Jeg vil være banan. Asker går videre. Unnskyld, frøken. Hvis du ville være en frukt, hvilken frukt ville du være? Äpple. Godt tips fra meg. Banan. Banan. Skal jeg si banan nå? Banan? Neste. Unnskyld, stopp en all. Unnskyld, jeg heter Asker. Jeg kommer fra P3. Hei. Hvis du ville være en frukt, hvilken frukt ville du være? En ananas. Et tips fra meg. Var banan. Men jeg liker ikke banan. Du skal ikke spise det, du skal være det. Ja, ok, det en banan. Bra. Asker går videre nedover I Majorstua-krysset. Asker utegående reporter. Du, ja, frøken, hvilken frukt vil du være hvis du ville være en frukt? Nei, jeg vet ikke. Et tips fra meg. Vær banan. Hva sa du? Vær banan. Vær banan? Ja, hvis du skulle være en frukt, så vær banan. Eller har du andre frukter du heller vil være? Nei, jeg kan være en banan, ja. Asker ferdig med innslaget sitt. Asker kan gå hjem. Vi vil vite noe om at barna hans har fått penger til noen uke å leve I Poland. Takk for meg. Skal ikke glemme at Asker har gjort alt dette på egen hånd. Han har aldri jobbet I radio før, men han har vært konferansier på flere show I Polen. Det derfor han har fått denne jobben. Han murer også, ikke? Han murer også, ja. Og glad I frukt. Veldig glad I frukt. Hører at han murer. Veldig bra. Takk til Asker, som kanskje dukker opp igjen flere dager I denne uka, siden vi har såpass mye å gjøre. Vi håper det for Askers skyld I hvert fall. Ja, han kan brødfø alle som han bor sammen med. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. på P3. Det var Marit Larsen, Under the Surface, her I radioresepsjonen på NRK P3. Hvor I satan blir det av telefonsvareren, gutta? Hilsen Trailer Thomas, sms som kom inn her nå. Og vi kan si det sånn at telefonsvareren kommer I morgen I stedet. Det har vært såpass hektisk her I dag, at vi har rett og slett ikke fått tid til å spille den av for dere I dag. Så den kommer I morgen, det lover vi. Kommer first thing tomorrow. Altså I programmet da, ikke I morgen tidlig. Ja. Bra, minner om at det går an å laste ned innslag fra radioresepsjonen til din MP3-spiller eller til din PC / Mac. Gå inn på nrk.no/podcast og så scroller du den ned til radioresepsjonen, klikker og så kan internettet lære deg hvordan dette foregår. Ikke det greit da, gutter? Kjempe. Tusen takk for det, takk for det. Stikk, jaha, Bjarte. Nå, jeg har glemt ut hvordan den virker. Nå er det tiden av veien, og så videre. Den som blir får sjokk I dag skal bli skutt også. Blir skutt, ja. Ja. På gamle måten. Ja. Ah! Bjørte! Nei! Jo, da, gjorde du! Bare ett skutt. Ja, men da skal jeg treffe skikkelig vondt da. Skal ikke skyte I magen sånn som vi pleier? Nei, det blir så stygt merke. Det. Ja, det blir stygt merke. Ja. Du har jo så vakker kropp fra før. Jeg har ikke det. Da blir det så ekstra sykt. Ja. Du klar? Ja. Ah! Hoftene lyver ikke! Vi sier takk for I dag, og vi tilbake igjen I morgen. Etter oss kommer Marte, den høygravide Marte. Ha det, gutta! Ha det! Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3.